nasze dzieci są bogatsze o wartości, których nie da się tak po prostu kupić. Instytut Książki podarował dzieciom już ponad 3 miliony książek. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, środa, 29 grudnia, minęła 20. Anna Kowalik-Brankaty, zapraszam na serwis. Smutny bilans zgonów w tej fali pandemii. Minionej doby z powodu COVID-19 zmarło prawie 800 osób. Jutro wieczorem telefoniczna rozmowa Biden-Putin. Jest oficjalne potwierdzenie z Białego Domu. Dwa trzęsienia ziemi na południe od Krety. Nie ma informacji o ofiarach ani o zniszczeniach. Ministerstwo Zdrowia poinformowało dziś o 15 571 nowych zakażeniach koronawirusem. Z powodu COVID-19 zmarły 794 osoby. To niestety rekord w tej fali pandemii. W porównaniu do ubiegłego tygodnia liczba nowych zakażeń spadła o 13,5%. Mniej jest także pacjentów w szpitalach, mówi wiceminister zdrowia Waldemar Kraska. Mamy zajętych 20 822 łóżka, to jest mniej o 361 niż dobę wcześniej. Także zmniejszyła się ilość osób wymagających pomocy respiratorowej w ciągu doby o 75 osób. W tej chwili jest zajętych respiratorów w Polsce 1931. W szpitalach jest wolnych 11 tysięcy łóżek covidowych oraz blisko 1000 respiratorów. Kanclerz Austrii opowiedział się za wypłaceniem premii dla osób zaszczepionych. Miałoby to przyspieszyć akcję szczepień, która ostatnio uległa znacznemu spowolnieniu. Wcześniej na podobny pomysł wpadli posłowie opozycji. Szefowa socjaldemokratów Pamela Rendi-Wagner zaproponowała, aby każda osoba, która do końca stycznia zostanie w pełni zaszczepiona, otrzymała bonus w wysokości 500 euro. O ile jeszcze do niedawna partia rządząca ÖVP sprzeciwiała się temu rozwiązaniu, o tyle dzisiaj nowy szef Kalniehama odniósł się do niego przychylnie. Musimy budować mosty do ludzi, którzy wciąż nie zrozumieli, że szczepienie jest jedyną gwarancją powrotu do normalności. Od lutego osoby niezaszczepione będą musiały się liczyć z karami finansowymi. Gratyfikacje mające przekonać niechętnych do szczepienia sprawdziły się wcześniej w austriackich firmach. Koncern KTM wypłacił każdemu swojemu pracownikowi po 750 euro. W Austrii odsetek osób w pełni zaszczepionych przeciwko COVID-19 wynosi około 71%. Wojciech Osiński, Polskie Radio. Jutro telefoniczna rozmowa prezydentów Stanów Zjednoczonych i Rosji. Informacje na ten temat potwierdził zarówno Biały Dom, jak i Kreml. Rzeczniczka amerykańskiego Narodowego Biura Bezpieczeństwa powiedziała, że Joe Biden i Władimir Putin poruszą m.in. kwestię Ukrainy. Emily Horn dodała, że przed jutrzejszą rozmową prezydent Stanów Zjednoczonych konsultował się z przywódcami w Europie. Kolejnych 10 jednostek wojskowych i ochotniczych straży pożarnych z województwa zachodniopomorskiego zostało włączonych do Krajowego Systemu Ratownictwa Gaśniczego. Zachodniopomorskie jest w czołówce liczby jednostek objętych krajowym systemem, mówi wojewoda Zbigniew Bogucki. To jest bardzo dobry rezultat, jeżeli chodzi o nasze województwo i w sposób szczególny tutaj gratuluję, bo żeby tak się stało, żeby dzisiaj można było mówić o włączeniu do systemu ratownictwa gaśniczego, trzeba było dużo wysiłku, trzeba było potu, zaangażowania, poświęconego czasu, często czasu kosztem rodziny, ale jak widać to się opłaca i dzisiaj faktycznie jesteście takim olbrzymim wsparciem i ochroną dla społeczności lokalnej. Krajowy System Ratownictwa Gaśniczego działa w Polsce od 1995 roku. Jest wykorzystywany w sytuacjach zagrożenia życia, zdrowia, mienia lub środowiska. Dwa trzęsienia ziemi na południe od Krety. Do pierwszego magnitudzie 5,7 doszło rano. Wieczorem doszło do drugiego, nieco słabszego, o magnitudzie 5,3. Nie ma informacji o ofiarach ani zniszczeniach. Do wstrząsów doszło w morzu. Magdalena Miecznicka, Łukasz Lewandowski oraz Zbigniew Lesień zostali laureatami nagród imienia Krzysztofa Zaleskiego. Uroczyste wręczenie wyróżnień, którymi honorowani są twórcy słuchowisk i spektakli radiowych oraz spektakli telewizyjnych, odbyło się w studiu Polskiego Radia imienia Władysława Szpilmana w Warszawie. Aktorka Maria Pakulnis, wspominając Krzysztofa Zaleskiego, zwracała uwagę na otwartość męża na ludzi i pasję w działaniach. On po prostu kochał to, co robił. Naprawdę robił to z wielkim sercem. Uwielbiał ludzi, z którymi pracował i szanował ich. Uwielbiał aktorów, którym nie jeden raz pomógł stworzyć coś wyjątkowego, czego na przykład nigdy wcześniej nie dokonali. Był oddany całym sercem każdej sprawie. Nigdy nie kalkulował, nie myślał, czy będzie miał z tego jakieś tam profity.

Przyznam, że zawsze mam wątpliwość, czy aby na pewno powinienem mówić, że wybrzmiała właśnie kompozycja jest tą moją ulubioną z płyty Kwasy i Zasady kwartetu Błoto. Ów tytuł to prostactwo, co stawia mnie chyba w dosyć niekorzystnym świetle, bo przecież są na tym albumie takie utwory jak Autentyzm, Umiar, Pokora, czy na przykład Chryja. Ale co zrobić, kiedy właśnie utwór Prostactwo jest tym zawierającym najwięcej muzycznego mięsa oraz tą kompozycją, która w moim odczuciu stawia zespół Błoto na przecięciu gatunków, pierwotnie wywodząc wszystko z jazzu. Kwasy i Zasady to jedna z płyt 2021 roku, która zrobiła na mnie piorunujące wrażenie i zrobiła właściwie to piorunujące wrażenie dwa razy. Po raz pierwszy, kiedy otrzymałem winyl i po raz drugi, kiedy usłyszałem chłopaków właśnie z tym repertuarem, z repertuarem Kwasów i Zasad podczas koncertu w Katowicach. Całość w każdym razie spowodowała, że dzieje się w naszym kraju, no, w sensie muzycznym, że dzieje się coś podobnego, co słychać w Detroit, że Katowice w połączeniu z tą muzyką to jest miasto mające wiele cech wspólnych właśnie z amerykańskim Motor City. Kwasy i Zasady. Trzeci album formacji Błoto pod dowództwem Marka Pędziwiatra ukazał się na winylu w sierpniu. A ja dzisiaj właśnie z kilkoma wydawnictwami, które miały swoją premierę w tym roku. Koniec grudnia to jest zawsze czas pewnych podsumowań, zatem tego wieczoru w Trójce kilka ciekawych przykładów, które spokojnie można włożyć do przedziału z muzyką elektroniczną. Nagłe uderzenie głodu przyspiesza falę złości. Noc. Fala. Noc. Fala. Roku. Noc. Harmonia linii w ponurej ustroni. Fala. Roku. Nagłe uderzenie głodu przyspiesza falę złości. Fala, roku. Wejść i wrócić. Fala, roku. Jak ćmy wpadamy na siebie. Fala, roku. Harmonia linii w ponurej ustroni. Fala, roku. Nagłe uderzenie głodu przyspiesza falę złości. Fala, roku. Wejść i wrócić. Noc. Wejść i wrócić. Fala, roku. Wejść i wrócić. Noc. Wejść i wrócić. Fala, roku. Wejść i wrócić. Noc. Wejść i wrócić. Fala, roku. Wejść i wrócić. Noc. Wejść i wrócić. Fala, roku. Fala. Mroku. Wejść i wrócić. Noc. Wejść i wrócić. Fala. Mroku. Wejść i wrócić. Noc. Wejść i wrócić. Fala. Mroku. Wejść i wrócić. Noc. Wejść i wrócić. Fala. Mroku. Wejść i wrócić. Noc. Fala, mroku. Noc. Fala, mroku. Noc. Fala, mroku. Noc. Fala, mroku. Wejść i wrócić. Tajemniczym, pięknym nagraniem rozpoczyna się kolejny winylowy longplay mijającego roku, na który chciałbym zwrócić Państwa uwagę podczas jednego z moich pierwszych podsumowań właśnie mijającego 2021. Utwór z pięknym wokalem Iwony Król rozpoczyna pierwszy pełenmetraż duetu Janka związanego z polską oficyną wydawniczą You Know Me Records. Zespół tworzą Piotr Kaliński i Daniel Schlinda. Ten drugi to oczywiście Daniel Drums, który ma, zdaje się, bardzo dobry okres twórczy w swoim życiu. Bo myślę, że warto wspomnieć również o doskonałej płycie Komorebi, wydanej rok wcześniej. To, przypomnę, było jedno z moich ulubionych wydawnictw roku 20. I to nie tylko z tego powodu, z tego muzycznego powodu, ale również z powodu dużej wrażliwości i wiedzy. Bo pewnie warto dodać, że Komorebi to po japońsku słowo określające słoneczne światło przebijające niczym laser koronę drzewa tańczącego na wietrze. Piękny tytuł i piękna muzyka z roku 20, która, mam takie wrażenie, była wstępem do tego wszystkiego, co znalazło się na albumie Midlife Crisis. Podobne brzmienie, podobne instrumenty, podobny także charakter muzycznego pisma, z tym, że duet Janka ma nieco bardziej chropowaty, motoryczny i pulsujący charakter. Przed nami w Trójce jeszcze jeden utwór tego wydawnictwa. Nagranie nosi tytuł Pół tonu ciszej. Thank you. z albumu Midlife Crisis duetu Janka utwór Pół tonu ciszej. To jest jedna z 10 kompozycji tego wydawnictwa, wieńcząca piękny winyl wytłoczony w wytwórni You Know Me. Całość miała swoją premierę 8 marca tego roku. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. A w nim kilka pięknych płyt mijającego 2021 roku. Wciąż pozostajemy na naszym rynku wydawniczym, ale do polskiego grona zapraszamy także obcokrajowców. Wciąż zdumiewa mnie ten patent, że mimo tylu lat wykorzystuje się trzask winylowej płyty, charakterystyczne smażenie. I zanim opowiem o samej muzyce, to zatrzymam się chwilę przy tym charakterystycznym trzasku i zastanawiam się, skąd się to wzięło, że podkręca się to, co na płycie jest defektem, błędem, zaniechaniem, niewyczyszczeniem płyty z kurzu. No bo jeśli wezmą państwo nową płytę albo dobrze ją umyją, a jest dobrze nacięta, to żadnych trzasków przecież nie słychać. Zatem ów trzask bierze się pewnie z pamięci o winylach sprzed kilku dekad, kiedy, no cóż, nie mieliśmy w Polsce dobrze wytłoczonych winyli, przynajmniej w latach 70. i 80. Te płyty trzeszczały już na wstępie. Do tego wszystkiego, owszem, produkowano w Polsce dobrej jakości gramofony, ale kogo było stać na ten lepszy sprzęt? Zatem odtwarzano płyty na tej gorszej jakości gramofonach i no i gorszej jakości adapterach przyczepionych do owych gramofonów. Stąd gdzieś pewnie wbił się w naszą świadomość trzask płyty winylowej, który, jak sądzę, ma nas odwołać do przeszłości, do tego, co fajne, do tego, co było w młodości. Ale przecież dobrze umyty winyl, dobrze wyczyszczona igła, dobrze nastawiony adapter powodują, że płyta nie trzeszczy, że z płyty można wyciągnąć bardzo podobny efekt jak z taśmy magnetycznej. To tak może na marginesie, bowiem kolejnymi bohaterami naszego dzisiejszego spotkania są Michał Kołowacik i Paweł Bartnik, czyli panowie tworzący Sarmację. Obaj w maju opublikowali album Buch, a 12 grudnia pojawił się suplement do tego wydawnictwa. I to suplement stworzony przez Włochów. Za tą inicjatywą stoi Simon Guerra, który prowadzi we Włoszech sklep płytowy, no i label FlexiCats. I to on z kolei, słysząc muzykę Sarmacji, postanowił stworzyć remiksy do tego albumu. To ze strony włoskiej. A ze strony polskiej również zaprzęgnięto do całego wydawnictwa kilku naszych producentów, w tym między innymi pojawił się TLT. I tak oto 12 grudnia pojawił się winylowy suplement Sarmacji z remiksami stworzonymi w składzie międzynarodowym. Like rains. Oh. Król i zremiksowana Sarmacja w programie trzecim. 12 grudnia ukazał się suplement do płyty właściwej, suplement w postaci, rzecz jasna, płyty winylowej z piękną okładką Marty Wojtanowskiej. Och, bardzo się cieszę, kiedy do tej strony, do tej szaty graficznej wciąż przywiązuje się dużą wagę, bo to po prostu sztuka. Co tutaj dużo mówić? A jeśli jeszcze jest dobre nacięcie, to naprawdę żadne powietrze, żaden flag ani wave nie są mnie w stanie przekonać. A przed nami artyści, którzy zrobili krok w tył, żeby dać wielkiego susła w przód. No właśnie, lubię taką postawę świadomą, kiedy wiele się już wie, trochę się już zrobiło, ale ma się pokorę, bo rynek muzyczny, jak Państwo doskonale wiedzą, jest bardzo specyficzny i bardzo, bardzo trudny. Ta płyta zresztą narobiła sporo szumu w świecie muzyki elektronicznej. No, przesadzam może z tym światem, w naszym rynku elektronicznym. I pierwotnie zatytułowano ją EP1. Pewna przewrotność się tutaj wkrada, ale myślę, że bardzo zamierzona, ponieważ mamy do czynienia z pełnoprawnym, długim metrażem. Fikus, fit Jakub Żytecki. W Trójce jeden z siedmiu utworów stanowiących płytę EP One duetu Sarapata. Spore zamieszanie zrobiło się wokół tego wydawnictwa i bardzo dobrze, bo jakościowo jest to dobra płyta. I w zasadzie jest to poniekąd, myślę, uzasadnione, ponieważ pochodzący z Krakowa Michał i Mateusz Sarapatowie działają od kilku ładnych lat, najpierw pod nazwą Salk, towarzyszyli też zespołowi Lor, ale także Paulinie Przybysz, zatem doświadczenie jest i zdaje się, że nasiąknęli smakiem niekoniecznie tylko i wyłącznie związanym ze sceną klubową, co myślę słychać na ich pełnometrażowym debiucie. No a całość niekoniecznie jest tak w 100% syntetyczna, z czego bardzo się cieszę. Na płycie w każdym razie są również zaproszeni goście, w tym Marcela Rybska, której głos pojawia się w nagraniach, ale także wybrzmiała już gitara Jakuba Żyteckiego. I oczywiście słuchając całej płyty można mieć skojarzenia z kilkoma różnymi szyldami z zachodu, co absolutnie nie ma wpływu na moją ocenę tego wydawnictwa. Z płyty EP One duetu Sarapata proponuję jeszcze jedno nagranie. To będzie utwór zatytułowany Rework. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. A w nim wędrujemy sobie teraz szlakiem wytyczonym przez duet HVOB. To jest tandem tworzony przez Annę Miller i Paula Wellnera. Zespół działa od 2012 roku. W wypłynięciu na szerokie wody pomógł im Oliver Kolecki, który umożliwił Annie i Paulowi występ na festiwalu Melt w Niemczech. I od tego czasu stateczek HVOB nabrał wiatru w żagle, rok później wydając swój pierwszy album. I mimo, że Austriacy, no bo właśnie z Austrii pochodzą, dbają o formułę wydawniczą, mając do tej pory no już cztery pełnometrażowe płyty na swoim koncie, to właśnie działalność koncertowa jest ich najmocniejszym atutem. I nic pewnie dziwnego, że i z powodu pandemii, i pewnie z różnych innych, pewnie też finansowych, w marcu tego roku zdecydowali się wydać zarówno na winylu i dwóch płytach kompaktowych jeden z takich wyśmienitych występów. A miał on miejsce w kwietniu 2019 roku w wypełnionym po brzegi londyńskim Electric Brixton. Zatem koncert z roku 2019, płyta wydana w mijającym 2021. Przed Państwem HVOB. Polskiego Radia. A w niej swoisty fenomen roku 2021, bowiem rzadko się zdarza. Nieczęsto jest, żeby płyta z koncertem, a to jest koncert z Londynu, cieszył się tak dużą popularnością. Mało tego, żeby wytłoczyć koncertowe nagranie na winylu. Owszem, w przeszłości było to oczywiste. Dziś już nie bardzo, ale tak stało się z austriackim HVOB. Bardzo Państwu dziękujemy za wspólnie spędzony czas. Audycję zrealizowała Katarzyna First Wojtkowska. Przepraszam. Jej wydawcą był Marek Pawlukiewicz, a ja nazywam się Michał Margański. I do usłyszenia w anagramie w nocy. Co my tu dzisiaj mamy? Środę. W nocy z czwartku na piątek. Pa, pa! Zapraszamy do reklamy. Wszyscy razem w Media Ekspert. Tu promocji, teraz więcej. Czyszczenie magazynów w Media Ekspert. Na przykład laptop gamingowy Acer Intel Core i5. Teraz taniej aż o 600 zł. Laptop HP, dysk SSD. Teraz za jedyne 1599. Taniej aż o 600 zł. Wszyscy razem w Media Ekspert. Planuję długie życie, dlatego regularnie robię mamografię i cytologię. Planuję długie życie, dlatego regularnie się ruszam i zdrowo odżywiam. Planuję długie życie, dlatego zrobiłem kolonoskopię. Planuję długie życie, dlatego nie korzystam z solarium i badam znamiona. Planuję długie życie, dlatego nie lekceważę niepokojących objawów. Planuję długie życie, dlatego rzuciłem palenie. Oni planują długie życie, a ty? Dowiedz się więcej, wchodząc na stronę planujedługieżycie.pl. Sylwester z Lidlem. W ostatnie dwa dni tego roku. Wystrzałowa oferta. Z kuponem Lidl Plus. Wszystkie piwa w butelce 4 plus 4 gratis. Tak, wszystkie piwa w butelce 4 plus 4 gratis. Szczęśliwego nowego roku życzy Lidl. Emilia Komarnicka-Klęstra. Aktorka, ambasadorka kampanii Mała Książka Wielki Człowiek. Jak wypracować taki rytuał wspólnego czytania? czytać, czytać i jeszcze raz czytać, i to od pierwszych dni życia. Ktoś może zadać sobie pytanie, ale kiedy? Czasu mamy tak mało. Badania potwierdzają, że nawet 20 minut dziennie ma kolosalny wpływ na rozwój naszych dzieci. Liczy się regularność. A drugi aspekt, spróbujmy na ten czas wspólnego czytania naprawdę wyłączyć głowę z codziennych spraw. Odważmy się wejść w świat literatury, jakbyśmy znowu mieli 3 lata. Dzieci będą czuły, że autentycznie przeżywamy coś razem, mamy wspólny świat, a nasze wewnętrzne dziecko też będzie nam wdzięczne, że pozwolimy sobie na tak żywe przeżywanie emocji, jakie płyną z dobrej literatury. Kampania finansowana ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Żegnamy reklamy.